तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। चारों धाम क्यों जाऊं, मेरी तीरथ है बस यही, मैं चारों धाम क्यों जाऊं, मेरी तीरथ है बस यही, तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। शहजादे रात अकेली रहना जाए बात अधूरी, दो शहजादे रात अकेली रहना जाए बात अधूरी, मेरे भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, कह देना, ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती। कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है। मैं दिल हूँ धड़कन तू है, कैसे भूलू बचपन तू है, मैं दिल हूँ धड़कन तू है, कैसे भूलू बचपन तू है, ये दुनिया है जालिम बड़ी, बड़ा भोला तू मासूम है, एक बाजू से होगा उठाना मेरे भाई तुझे ये जमीन, एक बाजू से होगा उठाना मेरे भाई तुझे ये जमीन, तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी सारी खुशियां तेरी, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे सारे आंसू मेरे, मेरी